चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। सुन्नतुन, तरीक़ाकार, रास्ता। सीन नून नून रूट है। इसम नकिरा है। नेमा, अजीमुशान, बेहतरीन, कितना अच्छा। नून ऐन मीम रूट है। अल मौला, सरपरस्त, कारसाज। इसम फाइल है, वाहिद मुजक्कर। अन नसीर, मदद करने वाला, मजबूत मददगार। नून स्वादरा रूट है। इसम फाइल, वाहिद मुजक्कर। फाइल का वजन है, इसम सिफ्त है। बस जी, अफाल को देखते हैं। यंतहू, वो बास आते हैं। नून हाया रूट है। बाब इफ्तियाल, इंतहा उन मस्तर। फेल मुदारे, जमा मुजक्कर गायब। सलफ, वो गुजर गया। सीन लाम फा रूट है। बाप नसर, सलफन मस्तर। फेल माजी, वाहिद मुजक्कर गायब। याऊदू, वो वापस लौटे। ऐन वाव दाल रूट है। बाप नसर, औदन या औदतन मस्तर। फेल मुजारे, जमा मुजक्कर गायब। मदद, वो गुजर गई, आगे चली गई। मीम द्वादशा रूट है। बाब दरबा, मुदीयन मस्तर। फेल माजी, वाहिद मुअन्नस गायब। तवल्लौ, वो मुंह फेर कर चले गए। वाव लाम या रूट है। बाब तफाउल, तवल्ला मस्तर। फेल माजी, जमा मुजक्कर गायब। बस जी।